ุมมันบานอานึกนักกอลยาเกบอดเกเตอเจ้าอ่อนหายมันดึกไล่สรนอเกมีจิตอากระโคคือชุบขวลยุมเตออ่อนยุมอ้อยอ้อจิตเตอยุมลบสนามวิบัติจอกคลอยซามาบ้องสมะกงดอเตรียมถือเนื้อตีปรักษาปรมจมนูสนายหาสนายหาได้บัดบ้องจียิ้มกบายทายแบดวงโอนอ้อยหล่อจียิ้มเตะจิตบ้องสมอซอจูนโอสมบ่เจ้าจิตชกนักเกเตอร์นำนูนเงียบหมกมือมนุกบายคลูนโอนแผงคดีจมอ้อยคลังจมอ้อยเลื้อนาสนายสนอจำทามีนมองสมะกอมโดจุยยุงโอปรมจมกอมโดอนตัวเตรยมสลับนุ่นแต่บ้องสมตรมจิตโอนเมื่อบ้องหล่อพออยอจิตเตยุมลบสนามวิบัติจอกคลอยซาสมาบ้องสมะกงดอเตรียมถือเนื้อตีปรักษาปรมจมนูสนายหาสนายหาได้บัดบ้องจียิ้มควายทายใบดวงโอนออยหล่อจียิ้มเตะจิตบ้องสมอซอจูนโอสมบ่เจ้าจิตชุบนักเกเตอร์นำนูนเงียบหมกมือมนุกบายคลูนโอนแผงคดีจมอ้อยคลังยุมอ้อยลือนาสนายสนอจำทามีนมองสมะกอมโดจุยยุมโอปรมยุมกอมโดโอนตัวเตรยุมสลับนูนแต่บ่งสมตรมจิตโอนมือบ่อหล่อพอจียิ้มกบายทายใบดวงโอนอ้อยหล่อจียิ้มเตะจิตบ้องสมอซอจูนโอสมบ่เจ้าจิตชกนักเกเตอร์นำนูนเงียบหมกมือมนุกบายคลูนโอนแผงคดีจุ่มอ้อยคลังจุ่มอ้อยลือนาสนายสนอจำทามีนมองสมะกอมโดจุยยุ่มโอปรมยมกมดอนตัวเตรยมสลับลุนแต่บ้องสมตรมจิตโอนมือบ้องหล่อพอ